6 a 12 al matí la mare que el va parir. Paparí, paparí, paparà. Humor i altres tonteries divertides. Paparí, piru, piru, papà. Avui, acomiadant la temporada des del paradís del shopping. Al matí la mare que el va parir. En directe des de la Roca Village. Let's go! Flashback. Flashback. Són les 11. 3, 2, 1, go! Al matí la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Flashback. Flashback. És el moment de sentir el so flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana. Flashback. Sabrina Carpenter, Espresso. Estem trucant en directe a la Janina, que és el seu aniversari, 29 anyets. Hola, Janina. Hola. Per molts anys, t'estem trucant en directe des del matí i la mare que el va parir. Què et sembla? Perdona, és que no entenc molt bé. En castellano mejor, Janina? Sí, vale, favor. Mira, te estamos llamando desde la radio, desde Flashback, el matí la mare que el va parir, de parte de David, que quiere pasar muchos más cumpleaños a tu lado y que te quiere muchísimo, ¿vale? Ay, qué bonito. ¿Ves qué bonito, Janina? Sí, perfecto. Es que David, bonito. Cuando se pone, ¿eh? Se pone, quiero decir, a crear, ¿eh? No otra cosa. Bueno, otra cosa lo ignoro. Ya. Lo ignoro otra cosa. Tampoco te lo voy a preguntar ahora. Bueno, Janina. Es muy intenso. Es muy intenso. Vamos a dejarlo ahí. Un abrazo, Janina. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós, Janina. La trucada de la Janina des del matí la mare que el va parir. Que passi, Dasha. Això es diu Austin. West to the sand, it's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone.

Barcelona. Barcelona. 106.1. Cultura Jove us ofereix Connexió Flashback. Si tens entre 18 i 30 anys, et fem saber que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. Atenció als amants del teatre i encara més si ets de la zona de Barcelona, perquè al Teatre Condal t'hi espera Artemis, mentre que a la Sala Beckett hi podràs veure Villa. I si ets de Girona, en el marc del FAS Festival hi tens preparats els espectacles de Los Perros i de Picnic on the Moon. I atenció, perquè ja s'acosta la data per una nova edició del Festival Pau Paterres a Tàrrega, amb un cartell espectacular amb noms com Oques Grasses o Figaflaues. A la web de Cultura Jove en podràs aconseguir les entrades. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials només cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura. Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves. T'angoixen els deutes? Si ets autònom, empresari o has avalat algú, torna a començar de zero sense deutes ni lloses a l'esquena. Per fer-ho de manera eficaç i sense perdre temps ni diners, confia en els professionals propers, amb experiència i criteri. Els advocats i economistes de Borrón y Cuenta Nueva t'ajudaran en tot el procés. Informa-te'n a borronycuentanueva.info. Ni aixecar-se a les 5 del matí, ni planificar cada minut del dia, ni seguir consells de grans gurus. De vegades el secret de l'èxit és simplement una clau. Audi Q5 Sportback Blackline Edition per 490 euros al mes amb Easy Renting en 36 quotes, assegurança i manteniment inclosos. Entrada 15.422 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de juliol. Consulta en les condicions a Audi Pones, xarxa de concessionaris oficials d'Audi. Aquest estiu vine a Abacus i emporta't unes bambes Múnich per només 15 euros. Tenim tot el que necessites. Jocs de viatge, quaderns de vacances, llibres de text, lectures i molt més. Acumula 100 euros en compres a Abacus i ja són teves. I si vas canvies el val escolar a les nostres botigues, les teves compres també sumen. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem. Mai no has pensat que vivint sol un dia et passi alguna cosa? Mai. Però i si et deixes el balcó obert i... Mai. La superseguretat que li dona a casa teva Movistar ProSegur Alarmes amb videocàmera intel·ligent 360 també te la dona tu. Ara instal·lació gratuïta. Truca al 900-351-351. Tecnologia per protegir millor. Aquí som igual de diferents. Som com som i celebrem la nostra diversitat. Aquí creixem lliures i vivim plenament. I d'aquí no marxem per poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebrem com som i on vivim. Sí, celebrem-nos. Amb orgull, igual de diferents. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Atenció, tens plans pel diumenge 21? Doncs alerta amb la proposta. El Port Olímpic de Barcelona celebra el final de la seva transformació amb una gran festa, amb propostes gratuïtes com jocs infantils, tallers, espectacles, jazz. De les 10 del matí a les 9 del vespre descobreix com el Port Olímpic és ara un espai per viure al mar sense sortir de la ciutat, amb noves places, passejos i miradors. I accés lliure. Flashback. All the hits. Line, that's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. He says I'm talking with a big smile, they haven't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could.

Single, yes, and on flashback. Hey, if you haven't known. Ariana Grande, això es diu Yes And. Estem trucant ara mateix a l'Ena, que fa 19 anys. No a l'Ena, Ena. Estem trucant a l'Ena. 19 anys. Sí. Hola, Ena, com estàs? Hola. Per molts anys. T'estem trucant de Ràdio Flashback. Què dius? Ah, oh, merci. Escolta, fas 19 anys, oi que sí? 18. Ah, 18. Mira, te'n posava encara un de més. Doncs res, benvinguda a la majoria d'edat, Ena, per molts anys, de part de la Júlia, de la Núria, del Carles, que diuen que t'espera un cap de setmana de família, i a veure si ets més puntual, que em diuen que ets una miqueta impuntual, Ena? Sí, una mica. Ah, una miqueta sí. Escolta, una abraçada des del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback, Ena, que vagi molt, molt bé. Merci. A tu, adeu-siau. Adéu. Adéu, Ena. El matí, la mare que el va parir. 6 hores d'energia matinal essencial. Amb Carles Pérez. La nova de Stay Home es diu Tot lo que sona Flashback. Todo lo que me queda por vivir. Me he olvidado de todo lo que dije. Ya he llorado y ahora son cicatrices que no se ven. No importa que marquen mi piel. Arrebatado, loco como el fuego, buscando lo que me han quitado. No hay suerte en el juego ni en el amor. Viejo, para lo que venga luego. Si no vemos el final, da igual, si no vemos el final, da igual. Todo lo que me queda por vivir. De mi corazón es pa' ti todito y no te impara acetamol. But I got a feeling. Nos vamos al cine. Y si no vemos el final, da igual, da igual. Si no vemos el final, da igual. Todo lo que me queda por vivir. Voy con todo lo que me queda por vivir. Todo lo que me queda por vivir. Si aquello que he sido no tiene sentido, no importa porque soy todo lo que me queda por vivir. Flashback, el programa líder de la ràdio musical. El matí i la mare que el va parir. Perquè és intel·ligent començar el dia rient. This ain't Texas. Your Lexus, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Lay your cards down, down, down, down. So pack your legs. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a... Beyoncé apropiant-se d'un nom de pòquer per fer aquesta cançó que es diu Texas Hold'em i que sona des del matí i la mare que el va parir. Últim programa de la temporada en ple estiu. Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir. Let's go. A Flashback. Llegó la mami, la reina, la dura, yo radio Flashback. El DJ está loco con esa party. Si tengo un problema, no monetari. Encar las peras en nuestro daddy. Flashback, la primera, nunca secondary. Apenas un boom, boom, con mi boom, boom. Y le tengo dando zoom, zoom en la radio. Solo existe una. Flashback. Y si paso el mati, la mara que el va a parir. Ahora yo flashback y acalo. Oh, oh, oh, oh. Siempre hay la música y diversión. Oh, oh, oh, oh. Al matí, la mara que el va a parir. Amb Carles Pérez. I ara una cançó de guitarreta i cerveseta. Marc Camp... Sense alcohol. Marc Cambor, Belong Together. Des del matí, la mare que va parir. Bon dia. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together like cold iced tea and warm the weather where we lay out late underneath the pines and we still have fun. time. And homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together. Taylor Swift, al matí la mare que el va parir. Bon dia a tothom, merci per escoltar l'últim matí la mare que el va parir de la temporada. Mira, estem trucant ara mateix a la... al Pere, perdona. Hola, Pere, bon dia. Qui ets? Hola, què tal? Soc el Carles Pérez, com estàs? No m'ho crec. Sí? Doncs creu-t'ho. Escolta'm, Pere, vale, faràs 58 anys, oi que sí? Ara sí que m'ho crec. Sí, amigo. Mira, els de casa et desitgen moltíssimes felicitats i volen que els convides a un bon sopar, tio, d'acord? ¿Vale? Hòstia, doncs moltes gràcies, Carles. Trucada amb encàrrec, eh, Pere? Ja ho saps. Amb encàrrec, veus? Que vagi molt bé, tio. Una abraçada forta des de Ràdio Flashback. Moltes gràcies. Vinga, nen, adéu-siau. Adéu, Pere. Vinga, va, ara al matí la mare que el va parir. Anem a, atenció, a regalar les últimes entrades per PortAventura World. Simplement ens heu d'enviar un WhatsApp ara mateix i ens expliqueu quina és la vostra atracció preferida de PortAventura. I ja està. Quina és l'atracció que us mola més de PortAventura? 628-414-029. 628-414-029. Les últimes entrades ja de la temporada de PortAventura Park. D'acord? Envieu-nos missatges. 628-414-029. 628-414-029. Ens diuen estació, mira, l'estació del nord també la compten com una atracció. Ens diuen el Furious Baco, el Port de la Drassana, el Tutuki Splash, el Contiki, l'Street Mission, el Tami Tami, oh, Waikiki, quin mareig, però que xula. Coco Piloto, això és el, la part més infantil de PortAventura. El Árbol Mágico, per la canalla, evidentment. O també per la canalla. Diu, el Salto de Blas. Diu, la meva filla ho flipava. A tota la part del, de l'Street, el Shambhala, que jo reconec que hi vaig pujar una mica contracor, però quan hi vaig pujar va ser flipant. Les tasses de te, que mereixen una mica, però molen molt. L'Ancor, tota la raó, l'Ancor. El White Emperor, la Cobra Imperial, l'Huracán Condor, no tinc pobres de pujar-hi, en fi. Gràcies a tots els que esteu enviant molts, molts missatges. Mira, li donem les entrades per anar a PortAventura Park a l'Adrià Roig. Adrià, moltes gràcies. Que gaudeixis de PortAventura Park. Al matí, la mare que el va parir. Una colla de dropos que es lleven més d'hora que tu. Només a Flashback. I ara la nova de Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, a Flashback. Bon dia! I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. There's a spark between. One gets torn apart. One gets a broken heart. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. I'm falling in love.

Vacuna't contra la mandra matinal. Al matí la mare que el va parir. A casa em pregunten per què vaig arribar tan tard, que tinc els ulls rojos, que igual deuria descansar. I queda aixes hores que feu quan tot està tancat, que avui no és dissabte, que no saps ni en quin dia estàs. No me ratlles, no me ratlles, porto un mal de cap que no me l'acabe. Ara ja tinc pampos amb unes braves. No n'he de diners, que m'anem de cales. No me ratlles, no me ratlles, aniré avisant-vos cada 4 hores. Ja m'he oblidat, em van a matar. No, oblidat, tampoc aniré a sopar, sorry. Estic fent tot per mi, ha estat un any molt dur, per fi ho he aconseguit. Jo ja no pense, jo ja no pense, jo ja no pense en tu. I no em busqueu, que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Encara no acaba. Em piten les orelles, sento flautes. T'has enterat, ja han arribat les males llengües. Però els mirs ens amàvem. Del matí a la nit, del matí a la nit. Res teu m'enredava. Del matí a la nit, del matí a la nit. Estic fent tot per mi, ha estat un any. Per fi ho ha aconseguit. Jo ja no penso, jo ja no penso, jo ja no penso en tu. I no em busqueu, que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. No me ratlles. I no em busqueu, que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Aquí teniu aquesta cançó, aquest èxit de la Fúmiga, es diu Ja dormiré. Amb això nosaltres toquem el 2. Doncs res, nois, últim minut de la temporada. No sé si algú vol afegir alguna cosa, perquè és que si no, no podreu parlar ja fins al mes de setembre. No. Qualsevol cosa pot ser utilitzada en contra nostra. Sens dubte. Què, heu de dir alguna cosa? Tingueu cap dubte. És que no. Tenim pressa per marxar. Alguna queixa? Ah, voleu marxar ja, tenim pressa per marxar. Alguna petició per la temporada que ve? Qualsevol cas, reflexioneu-les. Reflexioneu-les al mes d'agost. L'equip del matí, la mare que el va parir, marxem de vacances. Evidentment, us volem agrair... Sí. Ens n'anem de vacances. Us volem agrair que ens hagueu fet líders de nou. Ja són moltes temporades al capdamunt de les llistes d'audiència. Moltes gràcies per haver-nos aguantat i escoltat durant tota aquesta temporada 2023-2024 a tot l'equip del matí i la mare que el va parir. I tornarem el dia 2 de setembre. Marxem, que passeu tots un bon estiu i és molt important que recordeu sempre que... Sou tots molt macos! Bones vacances! Adéu-siau! Que us bombi! Trying to be romantic, I'll hit it from the back, just so you don't get attached.

wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight, if he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Like me, there must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Estampat, estampat, estampat. Vols treure't res del cap? Vine a les segones rebaixes del Corte Inglés i fica-ho en una bossa. Ara tens un 20% de descompte addicional en marques de moda de dona, home i infantil. I també un 20% addicional en marques de llenceria, accessoris i sabateria. Fins al 24 de juliol, troba el que cerques a les segones rebaixes del Corte Inglés a la botiga web i app. T'imagines que t'entren a casa i quan torna? No m'ho imagino. Però posa't en la situació de que un dia... No m'hi puc posar. La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també te la dona a tu, que està connectada amb la policia 24 hores i reacciona en menys de 20 segons. Ara instal·lació gratuïta. Truca al 900-351-351. Tecnologia per protegir millor. Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periòdico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Lluís Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat. A MediaMarkt portem ofertes increïbles per un final de festa èpic amb la traca final d'ofertes. Let's go. Celebra el nostre aniversari amb nosaltres i aconsegueix les últimes ofertes en la millor tecnologia. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos. Estudiar un grau universitari en màrqueting o administració d'empreses a EAE Barcelona és dedicació, és conèixer companys de tot el món, és portar a la pràctica els coneixements